पराकृतनवदबन्धम् परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण प्रश्न आया है ये तो महात्मा को विषय में बात पूछी है एक शेष जी और भाई जी ने विषय में बात पूछी महात्माओं के विषय में तो मेरी ऐसी धारणा है संसार में जितना जो शुभ कर्म है और लोगों को जो अच्छी बात मिलती है परमात्मा की तरफ जो रुचि होती है उसमें मुख्य बात महात्माओं की है। भगवान की बात विशेष संत महात्मा ने कही है। ऐसे जितने तीर्थ बने हैं महात्माओं से बने हैं भगवान से बने हैं अनुसुया आदि बड़ी क्षत्रिय महारानी हुई है उनसे बने हैं ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों से बने हैं वे पवित्र तीर्थ बन गए जो सबको पवित्र करने वाले हैं। परंतु संतों के द्वारा महात्माओं के द्वारा भगवान की लीला का भगवान की महिमा का भगवान की महत्व का बहुत विस्तार हुआ तो संतों के द्वारा हुआ है। तो मेरी एक धारणा है वही कहूंगा और क्या कहूंगा वो ठीक हो बेठीक हो आप जाने। जितना जो अच्छा प्रचार है अच्छे भावों का प्रचार है लोगों की जो पारमार्थिक ऐसी बुद्धि है इसमें केवल संतों महात्माओं का ही हाथ है। भगवान के अवतार लेने में भी संत कारण है। परित्राणा साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थाम तीन मत होता है। सबसे पहले परित्राणा साधु नाम साधुओं की रक्षा करने के लिए दुष्टों का विनाश करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार देता हूं। तो संतों के लिए ही भगवान ने अवतार लिया है। धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश ये तो हरदम करते ही रहते हैं भगवान। परंतु अवतार लेकर के बात करते हैं तो संतों के लिए लेते हैं ये एक विशेष बात है। तुम संतों की रक्षा के लिए लेते हैं परित्राणा साधु नाम साधुओं को परित्राण कराने के लिए। तो साधुओं का परित्राण करना वो ऐसे नहीं है कि वे कोई मारे जाते हो रक्षा करते हो। महात्माओं की दृष्टि में अपना शरीर कोई कीमती नहीं होता। महात्माओं की दृष्टि में कीमती भगवान होते हैं। भगवान की तरफ उनकी रुचि होती है। भगवान के महिमा का प्रचार करना ही उनका काम होता है। भगवान की बात कहने में उन्हें खुद को संतोष होता है और औरों के लिए भी बहुत लाभ की बात मानते हैं। इस वास्ते भगवान का प्रचार करते हैं। अपने प्रचार से लाभ ज्यादा नहीं मानते हुए संसार का लाभ ज्यादा भगवान के प्रचार से है। क्योंकि संत प्रभु संतों के प्रचार करे तो संतों में तो कमी रह सकती है पर भगवान में कमी कोई नहीं होती। और संतों में जो कुछ विशेषता आती है वो भगवान से आती है, उनकी खुद की नहीं होती है। इस वास्ते वे भगवान का प्रचार करते हैं। जितना जो संसार में प्रचार हो रहा है वे भगवान की कृपा से हो रहा है, परंतु करने वाले संत महात्मा लोग हैं। इसमें लोग मेरा नाम समझ लेंगे, इस बात में तो थोड़ा संकोच होता है, परंतु मैं तो कोई ज्यादा कीर्ति में नहीं हूँ। अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, बड़े आदरणीय है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है, मीराबाई आदि, ज्यादा नाम नहीं लेता। ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं, उनकी कृपा और उनके महत्व के समान में मैं अपने को कुछ नहीं मानता हूँ। उनकी जो महिमा है, उनकी महात्माओं की जो विशेषता है, वो बहुत विलक्षण है। ये बात मैं कहूँ ये बात नहीं, आप ही जानते हैं, आपको भी मालूम है। मैं तो बहुत सी बातें कहता हूँ, सत्संग में लोग आते हैं और सुनते हैं, मेरे मन में भी आ जाती है मैं अच्छी बातें कहता हूँ, परंतु गोस्वामी जी महाराज की वाणी से जो असर होता है, क्या मेरी वाणी से असर होता है? आप लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, केवल पाठ होता है, उसमें विशेषता नहीं कहते भगवान, केवल उनकी वाणी में, केवल वाणी का पाठ। तो भगवान का और भगवान के भक्तों का महात्म्य आपके आपसे छिपा हुआ नहीं है। रामायण है, भगवान का तो चरित्र वर्णन है, गोस्वामी जी महाराज की लेखनी है, वाणी है, उसमें कितना प्रभाव होता है। लाखों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं, उनके सामने मेरे जैसे होंगे क्या चीज है, आप स्वयं विचार कर सकते हैं। तो संतों की महिमा अपार है, अनंत है, असीम है, वो कहीं नहीं जा सकती। मैं जब कहता हूं तो किसी समय में एक बात कहता हूं कि संसार में जितना जो भलपन है, अच्छापन है और महत्व है, जो कुछ है वो सब कुछ महात्माओं का है। बुरी बुरी बातों तो दूसरों से होती है, पर दुनिया का जो कल्याण है, उद्धार है, वे सब महात्मा से हुआ है। महात्मा पुरुषों के द्वारा बहुत लाभ हुआ है और होगा। इस वास्ते थोड़े में इतना ही कहता हूँ, जितना जो अच्छा प्रचार है सब महात्माओं की कृपा है। भगवान भी अवतार लेते हैं तो महात्माओं के लिए लेते हैं, महात्माओं की रक्षा के लिए लेते हैं। परित्राणा साधु नाम का अर्थ ये नहीं है कि महात्मा कोई मार दे तो उनकी रक्षा करते हैं, उनके शरीर का कोई महत्व भी नहीं समझते। भगवान के साथ में खेल है, भगवान के साथ प्रचार करे, इसमें बहुत खुशी महात्माओं की होती है। उस भाव की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दुष्टों का विनाश करना, धर्म की स्थापना करना, भगवान बिना अवतार दिए भी करते हैं, करते ही रहते हैं और होता ही रहता है। संतों की कृपा से ही होता रहता है, परंतु संतों के मन को प्रसन्न करने के बाद वो कथा भगवान के साथ खेलने से ही होती है, वो और तरह से नहीं होती। उसको कोई विशेष महिमा व कह देने से नहीं होती है। तो भगवान अवतार लेते हैं, उनमें विशेष महात्माओं का होता है, संतों का होता है, संतों के लिए अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, तरह तरह की लीला। भागवत में आप लीला देखेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा है, तब सुखदेव ने कही है बात, अरे वो बनाई है विदित व्यास जी महाराज ने। आप क्या समझते हैं विदित व्यास जी महाराज है, सुखदेव जी क्या है? ये संत महात्मा हुए हैं, अवतारों को विशेष देने महत्व दिया है, इन्होंने दिया है। भगवान की विशेष बात महात्माओं ने कही है, इन महात्माओं के द्वारा बड़ा विस्तार हुआ है। तो जो कुछ महिमा है संसार में, कल्याण की तरफ जो रुचि है, उसके मूल में महात्मा लोग हैं, भगवान है। ऐसे तो भगवान सबसे बड़े भगवान एक नंबर है, परंतु दुनिया मात्र में प्रसिद्धि करने में महात्मा लोग विशेष है। हम भगवान से विशेष कह देते तो कोई आश्चर्य बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान तो क्या है कि बदल है और संत है, और भगवान तो है समुद्र और संत महात्मा है बदल। चंदन तरु हरि, भगवान चंदन का वृक्ष है और संत महात्मा है पवन। तो जल के द्वारा जितना लाभ वर्षा से होता है उतना समुद्र से लाभ नहीं होता। जितना चंदन वृक्ष से दूसरे वृक्ष चंदन बन जाते हैं उनमें पवन खास हेतु होता है, वृक्ष हेतु खास नहीं होता है। वृक्ष तो एक जगह रहता है, समुद्र भी एक जगह रहता है, परंतु उनका जल फैलाने के वाले संत होते हैं। पवन का भी विशेष पवन बात विशेष करता है, पवन की हवा लगने से वृक्ष सब ये सब चंदन हो जा रहे हैं, शखो शंख हो निम्बा अभी चंदनाशी, जिनके वायु से कड़वे कड़वे जो होते हैं वृक्ष के भी चंदन हो जाते हैं सभी। तो ऐसे महिमा तो देखी जाए तो समुद्र की है, परंतु समुद्र साक्षात आओ तो प्रलय हो जाए। अब समुद्र यहाँ फैल कर हमारे यहाँ आ जाए तो प्रलय हो जाएगा। समुद्र का बाढ़ आया तो गए साल में क्या दशा हुई, डूब गए गांव के गांव डूब गए। और बरसात से जीवन मिलता है सबको, छोटे बड़े जंतु जितने हैं उनको जीवन मिलता है, बरसात मिलता है। तो बाद में महिमा बदलों की है समुद्र से विशेष, परंतु समुद्रों के बदलों की स्वतंत्र महिमा नहीं है। समुद्र से जल लाते हैं, शब्द कहां से लाओ, कहां से लाएंगे। भवन से शिव वृक्ष चंदन बन जाते हैं तो वे स्वयं चंदन की सुगंधि तो चंदन से ही आती है, इस वास्ते मूल तो परमात्मा ही है। परंतु हम लोगों को लाभ जो बदलों से और वायु से होता है, ऐसे लाभ सब सबका दुनिया का लाभ जितना महात्माओं से होता है। दो दृष्टांत क्यों दिए हैं, दो दृष्टांत स्वामी दिए हैं कि भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं। वो प्रेमी भक्त एक तो एक ज्ञानी भक्त परमात्मा तत्व को जानने वाले वे कहते हैं, नहीं प्रेमी भक्त कहते हैं। तो प्रेमी भक्तों की तरह तो है समुद्र में जल लाने वाले बदल, और ज्ञानी भक्त है वायु की तरह। ज्ञानी भक्त सबको ही बना देते सब ब्रह्म हो सब ब्रह्म भव्य ब्रह्म, और प्रेमी भक्त तरांतर कर देते सबको, प्रेम में मस्त हो जाते आदमी। अभी आप देख तो कथा सुनो, भगवान की कथा सुनाए उस सुनाए कितनी आनंद होता है। तो ऐसे संतों के द्वारा बहुत विशेष लाभ हुआ है, तो संतों का विशेष महात्मा है। मूल सबके परमात्मा है, यथा तरुण मेल मूल छेद का वृक्ष के मूल में जल हो रहा है और दिया जाए खाद तो उसके सब के सब वृक्ष के अभी तृप्त हो जाते हैं। प्राणों को आरा त्रिथंडियाणी, जैसे प्राणों को प्राणों को भोजन दिया जाए जल दिया जाए तो सब इंद्रिया सब शरीर सब तृप्त हो जाते हैं। ये सब तृप्त हो जाते हैं तो अन्न और जल से मानो खाद भी हो और पानी भी हो, वो उन विभिन्नों में ऐसे भगवान के मूल में सब होते थे। भगवान के चिंतन करने सर्वासन बच्चों से जा, भगवान का पूजन करने सबका पूजन हो जाता है। भगवान के अंतर्गत अंत सृष्टि आ जाती है। द्रौपदी की बात बताई, पत्ता थोड़ा सा मामूली देख रेख कर लिया और डगा कर त्रिलोक तृप्त हो गई। ऋषि मुनि को बताया, भागे हुआ से भी तू भाई भक्तों ने कम पड़ा है, तो भगवान के पूजन करने से, भजन करने से, चिंतन करने से दुनिया मात्र को शांति मिलती है। तो कृपा से भगवान की है, परंतु भाई हम लोगों तो का भगवान से नहीं, महात्मा से मिलता है। बहुत बड़े हैं भगवान, इसमें संदेह नहीं, कोई इस विचार अत्युति बात नहीं, सच्ची बात है। परंतु हमारे लोग महात्मा से होता है, संतों से हम लाभ हुआ है, ऐसा होता है और होता ही रहेगा। भगवान अवतार धारण करते हैं और अवतार धारण की लीला करते हैं। उन लीला के देखने से इतना लाभ नहीं होता है जितना कथा सुनने से बात लाभ होता है। कथा से तो महाराज सुविधा के लिए भगवान करीब खिलाए तो लड़ाई हो गई इंद्र के साथ, और ब्रह्मा जी दशर ले गए, बाल बाल ले गए, तो दशरथ जी ने गर्मी कर दी। भगवान ने बैठक किया, इंद्र ने वर्षा करी, तो भगवान ने रक्षा करी, ये सब कुछ किया। परंतु महात्माओं के द्वारा इंद्र का यश जो प्रकट हुआ है, संसार में जो कथा फैली है, जिस कथा के सुनने से, कहने से, विचार करने से जो लाभ होता है, वो चरित्र से इतना नहीं होता है। जिनको मोह हो गया करुति को, लंका में मेघनाद ने भगवान को नागपाशक मान लिया तो भगवान बन गए। जब नागपाशक छुड़ाने के लिए क्या किया, गरुड़ जी आए, नारद जी गरुड़ जी को भेजा, गरुड़ जी ने आकर के नागपाशक भगवान ने खुलाया तो भगवान का बंधन काटा भगता ने। कितनी विशेष बात है, महात्म से भगवान का होते हुए भगवान की कथाओं में भगवान के साक्षात दर्शन करने से नारद जी को, गरुड़ जी को मोह हो गया। वो मोह दूर हुआ है कालू सिंह जी, भगवान के चरित्र देखने मोह हो गया, सती को मोह हो गया भगवान श्री राम जी के चरित्र को देखने से, चरित्र देखने से मोह हुआ। अरे कालू सिंह जी कथा सुने तो मोह नष्ट हुआ। आप विचार करके देखें तो संतों की महिमा अपार है, असीम है, अनंत है। मैं थोड़ी थोड़ी बात थोड़ी कहता हूँ आप लोगों के सामने, जरा कहता हूँ तो भगवान के खुद के चरित्रों के देखने से तो मोह होता है, और चरित्रों को सुनने से मोह नष्ट होता है। कितनी विशेष बात है, कितनी अनुभव बात है। तो सुनते किसे, भक्तों से, और वो भी भक्तों से सुनने से जो लाभ होता है, और केवल कथा से लाभ नहीं होता। कथा तो दूसरे अनेक कहते हैं, परंतु जो भगवान के प्रेमी है, भगवान में स्नेह है, उनसे उनके द्वारा जो कथा होती है, उनके द्वारा जो वास्तविक लाभ होता है, वो लाभ भगवान से भी नहीं होता। कितनी विशेष बात है, कितनी अनोखी बात है। संतों के देह में भगवान रहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा है विदुर जी से, आप जो तीर्थों में जाते हैं, तीर्थ ही कुरुंद तीर्थान शांत स्थे ने गदा भृदा, गदाधर भगवान आपके हृदय में विराजमान है। आप तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं, गंगा आदि तीर्थ है, ये संपूर्ण के पापों को दूर करते हैं। पर गंगा के पापों को दूर कौन करता है, संत महात्माओं के, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श मात्र से गंगा जी निर्मल हो जाते हैं, पाप नष्ट होते हैं। जैसे भी पाप संत दूसरे लोगों के नाने से पाप इकट्ठे हो जाते हैं, वे पाप नष्ट होते हैं संतों की कृपा से। ऐसी कथाएं कई आती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा तो विदुर जी से कहा, बहुत विदा भागवता तीर्थीभूत, आप तीर्थभूत है, तीर्थीकुंड तीर्थभूत स्वयं, और तीर्थीकुंड तीर्थानी तीर्थ में अतीर्थत्व हो जाए, उसको तीर्थ पवित्र करने वाले आप है। तो महात्म तो भगवान है, सब जितना महत्व भगवान का कहा जाए उतना थोड़ा ही थोड़ा होगा। आज तक जितना मात भगवान का है, जितनी कथाएं की है, संत महात्मा ने जितनी बनाई है, ऐसे ने कहा है, सबका सब मिलकर इकट्ठा किया जाए तो भगवान की महिमा का कुछ सही स्मरण नहीं हुआ। इतनी अपार भगवान की महिमा है, परंतु उसका हम लोगों को मिलने के लिए तो संतों को द्वारा मिलता है, महात्मा को द्वारा मिलता है। समुद्र में जल बहुत भरा हुआ है, परंतु हम लोगों का जीवन तो वर्षा से होता है। इस वास्ते हम लोगों से कल्याण संत महात्माओं के द्वारा होता है। उन महात्माओं की अपार महिमा है, असीम महिमा है, अपार महिमा है। जितना संसार में सद्गुण है, सदाचार है, जितना भी अच्छा प्रचार है, ये सब महात्मा की कृपा है। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है, गांव में घूमा हूं मैं, शहरों में भी घूमा हूं और बहुत घूमा हूं। आज का तो कम हो गया है, ज्यादा फिरता नहीं हूँ, पहले बहुत फिरा हूँ। जिन गांव में 100-200 वर्षों में संत नहीं गए, ये गांव बिल्कुल बिल्कुल वृक्ष ही खड़ा है, भूत खड़ा है सार। भगवान का मंदिर नहीं, जिस गांव भर में मंदिर नहीं भगवान का, अरे जानते नहीं क्या भगवान होता है, क्या भगवान है, क्या भक्त है। अरे जहां जहां भक्त लोग घूमते हैं फिरते हैं, वे गांव पवित्र हो गए, निर्मल हो गए, और विलक्षणता है, शांति मिलती है, लोगों को शांति मिलती है। आज भी जो शांति उसे मिलती है, भगवान के प्यारे भक्तों के द्वारा मिलती है। कथाएं तो दोनों में मिलती है, कथाएं तो सब होती है, जो भगवान ने कथा वह सब पवित्र करने वाली, पर महात्माओं के द्वारा, संतों के द्वारा जो कथा होती है, उनमें जो रस है, जो आनंद है, जो शांति है, जो स्थायी देवी शांति है, वो संत महात्मा की तरह होती है। कथा तो कल्याण करने वाली है ही, भगवान की कथा सब कल्याण करती है, परंतु असली भीतर का सोच लाभ संतों के द्वारा होता है, क्योंकि वे उन बातों को जानते हैं, तो ये तो करने में उनकी शक्ति है, क्योंकि उन बातों का अनुभव किया है। अनुभव पुरुषों की बात और तरह होती है, और शास्त्रों की बात और तरह होती है। शास्त्रों की बात ऊपर ऊपर ही होती है, अनुवाद भीतर से होती है, भीतर से। उसका तात्पर्य क्या है, वो तात्पर्य संतों के द्वारा निकलता है, वो तात्पर्य ऐसे नहीं समझ में नहीं आता। भगवान की कथाओं का तात्पर्य भी समझ में नहीं आता, अरे नहीं समझ सकता। लिखा है महात्म, बात याद आ गई, भागवत महात्म जो पद्म पुराण का बनाया, विपरीत भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण रो मेरा कथा सारस्त दो कथा। एक विपरीत निंदा नहीं हुआ, मैं निंदा नहीं करता हूँ, लिखी हुई बात करता हूँ। विपरीत भागवती वार्ता, भागवत जी कथा है, ब्राह्मणों ने कारिता कर्ण रो बेटा रुपये पैसे लोभ से, मान बधाई के लोभ से, अपना शिष्य बनाने की लोभ से, अपने आदमी हो जाए लोभ से ये कथा कही, तो उस कथा में वो तत्व नहीं है। जो तत्व वास्तव में भगवान के प्रेमी भगवान में मस्त होकर भगवान की बात कहते हैं, उसमें जो है तो कारिता कर दो बेटा कथा सारस तो दो कथा। कथा का सार उसका गया, कथा का सार जो सुनने वालों के हृदय में प्रेम पैदा होना चाहिए, स्नेह पैदा होना चाहिए, भगवान में रुचि पैदा होनी चाहिए, स्वाभाविक जीवन स्थिरना चाहिए, वे कथा सारस्त हो गए तो वो कथा सार नहीं है। वाह वाह हो जाती है, एकदम वाह वाह हो जाती, लोग वाह वाह कर देते, राजी हो जाते हैं, पर फिर वैसे वैसे ही वैसे ही। और संत महात्मा की तरह कथा होती है, उनका ऐसा नहीं होता, उनका स्थायी लक्षण होती है, उनमें स्थायी चीज आती है। तो संतों की महात्माओं की महिमा भगवान से बढ़कर कहने तो आशे नहीं। मोरे मन पर अड़ विश्वास नाम थे अधिक राम कर दासा। मैंने दो अर्थ यह करता हूँ, मैं राम जी भजा भगवान से ही अधिक भगवान के दासों की महिमा है, ये बात आती है। पर मैं ये भी कहता हूँ राम थे अधिक राम के दासा, राम के दासों में जो बात है वो राम से ही आती है, और कहाँ जाती है बताओ। राम से अधिक राम के दासा, राम थे ही होता तो बिना राम के भक्तों में कोई महात्मा आ जाए, ये बजरी का मैं तो मैं था, डंडा दिख रहा है, इतना प्रकाश कर रहा है, परंतु इसमें शक्ति भी है, वो अगर शरीर मां बंद कर दे तो ये शुक्र को बदल जाएगा। इस तरह से जो कुछ महात्म है वो भगवान का ही है, परंतु भगवान का होते हुए भी भगवान के साक्षात इतना लाभ नहीं होता। हम लोगों को लाभ जितना होता है भगवान के भक्तों से होता है, उसे हमारे आता है। ये प्रकाश लेकर हम राजी हो जाते हैं, बिजली घर से लाभ नहीं होता है। मूल में बिजली घर है, मूल में परमात्मा है, मूल में तत्व है, तत्व सब शिव परमात्मा का है। होते हुए भी लाभ हम लोग विशेष भगवान होता है, उनके द्वारा चरित्र फैलते हैं, तब लोगों को भी पता लगता है, ज्ञान होता है उनको, इस बात की विशेष महिमा है। अब उनकी महिमा कहाँ तक है पूछने वाला ने भी शंका से पूछा गया, आप विस्तार को संकोच साफ साफ करो, साफ इतना कहने का विचार भी नहीं है, समय भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात आप लोगों को संकेत मार करता हूँ। ऐसी महात्माओं की संतों की महिमा है, वो महिमा हम जानते नहीं, संतों को हम अपने समाज समझते हैं, उनकी महिमा क्या है कैसे है भी, जैसे ग्वाल बाल से भगवान का नहीं है कुछ समझते नहीं है क्या है, गोपियां भी कहती थी क्या है, यशोदा है, यशोदा जी कहते हैं हमारा बालक है तुम्हारे ही बालक है भाई, बूढ़ी बड़ी यशोदा के समान अवस्था वाली सभी अपना पुत्र की त्रिष्ठी थी, कन्हैया का समझे पुत्र है हमारे लगा लगा नहीं है, ऐसे ही थी, प्यार करती थी, स्नेह करती थी, गोदी में लेती थी, प्यार करती थी, बड़े क्या सोचने लगा, परंतु भीतर में क्या विलक्षणता थी उनको वही जाने, और वे कौन थे इस बात को वे खुद भी नहीं जानती, हम क्या जाने हम क्या कहें, खुद को पता ही नहीं है यशोदा जी क्या चीज थी, उनको कौन जाने, भगवान जानते हैं, नहीं जानते भक्तों की महिमा भी भगवान जानते हैं, भगवान के सिवाय नहीं जानते। आप भगवान के अनुकूल बन जाते हैं, संतों की सेवा कर देते हैं, हम जिसमें सेवा करेंगे। शरणारायण जी ने कहा था कि लोग समझते हैं हम संतों की सेवा करते हैं, दुख संता की क्या सकते, तुम संतों को समझते ही नहीं, क्या भगत सेवा, रोटी खिला दी, दूध पिला दिया, राजी कर दिया, मोटर पर चढ़ा दिए, क्या ये संतों की सेवा है। संतों की सेवा तो तब है असली, जो संत बन जाओ आप संत, तब संतों की सेवा असली होगी, ये सेवा नहीं है। ऊपर रोटी कपड़ा आदि दे दिया, मकान दे दिया, गाड़ी में चढ़ा दिया, हवाई जहाज चढ़ा दिया, सेवा होगी। असली सेवा तब हो जो आप संत बन जाओ, आपके भीतर में ये भाव आ जाए, सब संतों की सेवा तब होती है। संत उस बात से राजी होते हैं, तुम चीज देकर राजी करते हो तो ये तो पेटू और चट्टू आदमी का है, जो बढ़िया चीज दे राजी हो जाए, बढ़िया सवारी देकर बढ़िया मंजिल देकर राजी हो जाए, तो उस संतों को आप तो पेटू और चट्टू मानते हैं, इसलिए इतनी कीमत समझते हैं, ऐसी भगवान वही सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हो, सेवा ना उसका है जो आपका जीवन बदल जाए, आपका जीवन और हो जाए, विलक्षण तुम तो सेवा करी, तब संत भी समझते, संत भी राजी होते उस बात से, ऐसे निर्वाह मात्र करता है, निर्वाह भी हो जाता है, क्या बड़ी बात है। तो भाई संतों की महिमा भगवान जानते हैं, भगवान के समान कोई जानने वाला नहीं है, इस बात की महिमा क्या कहेंगे। दूसरी बात पूछी है कि शेर जी की और भाई जी का मिलन कैसे हुआ, वो बात बताओ। तो देखो भैया, मैं बात करता हूँ, मेरा बिल्कुल आग्रह नहीं कि आप मान लें, आप उसको स्वीकार करें, मेरा आग्रह नहीं है। मैं छोटा ही था, 20-22-23 वर्ष, उस समय में शेर जी के लेख देखे थे, कल्याण में लेख आते थे, ये मेरे को पता नहीं गीता प्रेस के साथ इनका संबंध है, बिल्कुल पता नहीं, लेख आते हैं वो लेखों के जैसे शेर जी लेख आते, परंतु मेरे पर सर पड़ा ये पंडिता ही लेख नहीं है, ये अनुभवी पुरुष के लेख है, अब वो बात सच्ची है झूठी उनमें तो भगवान जाने। मेरी बात मैं कहता हूं, मेरी बात पूछी है तो मेरे पर उन बातों का असर पड़ा और मैं अपने को भी गीता का जानकार मानता था, समझे, उससे भी मानता हूं मैं जी गीता का जानकार हूं, पर गीता के गहरे अर्थ को शामशेर जी समझते हैं, हरेक टीका नहीं सुनता। बड़ी बड़ी संस्कृत टीकाएं, बड़ी बड़ी टीकाएं, वे टीका वाले भी विद्या के जोर पर दिया की है, अनुभव का नहीं है, शेर जी के अनुभव है। तो शेर जी में बहुत प्रतिशत होता हूँ, उनका 14वां अध्याय देखा मैं पहले, सब गीता पढ़ते पढ़ते 14वां अध्याय में दर्ज दिया, क्योंकि तथा एवं ये छोटे छोटे शब्द बीच में लिखे हुए सीता इतना असर पड़ा कि कितना गहरा अर्थ समझते हैं, कितना आशय गहरा है इनका। मैं आप तो गीता जानता था ना, अपने मानता तो मैं ही जानता हूँ, पर विचार किया तो शेर जी के सामने कुछ नहीं। संत टीकाएं मैं समझता था, संत टीकाएं पढ़ता भी था, परंतु शेर जी को अनुभव जैसा मानता मेरी दृष्टि में ऐसा कोई मैंने देखा नहीं। अभी भी लोगों में भी देखा जाए तो आप विचार करो कि अनादि काल से सृष्टि चली आई है, उस सृष्टि में कई तरह के संत हुए, जैसे अच्छा जी हजार शिष्य कितने भगवान का यज्ञ हुआ बड़े भारी नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में हजारों शिष्य शौनक और सूत जी का संवाद, सूत जी ने किस रीति से कहा तो ऐसा संवाद हुआ, इस तरह का संवाद हरेक जगह नहीं होता। विष्णु जी और कृष्ण भगवान का संवाद हुआ, वो विष्णु भाई दो संवाद बहुत विशिष्ट ढंग से हुए, इन संवादों में कितने पुराणों का कितना का काम आया नैमिषारण्य में। इस तरह की बातें सत्संग में हुई तो शेर जी की सत्संग हुई, जिसमें महाभारत में उठे बहुत कथाएं कई तरह की आती है, पर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इनका तत्व वास्तव क्या चीज है, ये कैसे जीव का कल्याण होता है, ऐसे मार्मिक बातें शेर जी का विशेष मेरे को मिली। मैं अपने गीता का जानकार मानता था, पर गीता जी शेर जी जानते था मैं नहीं समझता, तो उनकी बहुत विशेषता से मेरे को मालूम थी, ऐसे भाई की तरह कितना दुनिया का लाभ हुआ है, कल्याण संपादन की तरह कितना लाभ हुआ है, कितने लोगों को लाभ हुआ है, इसे कोई पार नहीं है। ये जमाना कितना गिर रहा था, उस गिरते हुए जमाने में इस कल्याण के द्वारा गीता प्रेमी पुस्तकों के द्वारा कितना लाभ हुआ है, अरे वो मूल में मोदी बात आज फिर विस्तार हो रहा है, तो विस्तार हुआ है मूल के ऊपर होता है, जितना वृक्ष बढ़ता है सब वृक्ष होता है मूल के ऊपर होता है, बिना मूल के क्या होगा, तो सबके मूल में भगवान है, गीता जी है, भगवान और शेर जी है। मेरे मन में थे शेर जी से मिले, ऐसे मिलने में आई थी, परंतु कैसे मिले बड़ी मुश्किल थी, और भगवान की कृपा से उनके दर्शन हुए, मिलना हुआ, साथ में रहना हुआ, वर्षों तक रहा और लाभ हुआ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उनके ग्रंथों से लाभ होता है बहुत विशेष, उनके भावों को लेकर, संतों के भावों को लेकर मैंने लिखा है, मैंने भी लिखी थी का तो मैंने लिखी, उन्होंने लिख दी अपने भी लिख दिए, और गीता जी गहरे भावों को विचार करे तो बहुत विलक्षण है। एक गीता जी का अगर सोच विचार करे तो बहुत विलक्षण बातें हैं, बड़ी अनोखी विचित्र बातें हैं। गीता जी ने पहले साधु संजीवनी लिखी, शेर जी की तत्ववेत्री है, एक साधु संजीवनी है, कई बातें बड़ी सरलता से लिखी, लोग पढ़ने वाले कहते हैं तत्व बेचनी कठिन है, शादी संजीवनी सुगम है, लोग कहते हैं ऐसा, मैं तो कहता हूँ तत्व बेचनी भी ज्यादा कठिन नहीं है, परंतु वो कठिन पड़ती है, शादी संजीवनी सुगम पड़ती है, उसके परिशिष्ट लिखा है, शास्त्र 18 तक दे दिया, 7 से 12 तक, 1 13 से 18 तक, 2 तो छप गए हैं, तीसरा लिखना लिखने विचार कर रहे हैं फिर छप जाएगा। आप अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो गीता पढ़े, शेठ जी के पुस्तक पढ़े, उनका अध्ययन करें तो आपको भी लाभ होता, बहुत विशेष लाभ होगा। उसे मिला इसलिए ही शेठ जी से मिले, मन में थे, भगवान की कृपा से पैदा हुआ। ऋषि कुल चूरू का है, उसे उत्सव में आए थे तो पहले आने की खबर तो पहले आ गई थी, उस साल दिव्य कर्म की बात हो गई, कर्म की 1991 अभी 2017 है, उस समय की बात है। हम लोग पहले चले गए थे, पहली खबर आएगी शेठ जी आएंगे, पर उसमें शेठ जी देरी से आए थे, तो कोई लड़ाई झगड़ा मिटाने में उसमें लग गए थे, देरी से आए तो वहीं पर रहे, फिर सारे मिले। उसके बाद भाई जी मिले, इनकी बातें सुनी थी पहले, और शेर जी लोगों का प्रभाव मेरे पर पड़ा, असर पड़ा, और मेरे पर ही पड़ा ये बात नहीं है, बहुतों पर पड़ा, बहुतों ने लिखा है, इनके विषय में भी लेख लिखे हैं। उनकी कृपा से ये चल रहा है सभी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आप पुस्तक पढ़े। अब ये जो मेरे मन में बात थी वो कहता हूँ, मेरे मन में विचार था भी आज बात कहेंगे, वो बात अब कहता हूँ, ध्यान देंगे सुने आप। अपना कल्याण कैसे हो, इसके लिए आप ध्यान दें, ये जो दोष बुद्धि है ये दोष बुद्धि दूर होनी चाहिए। दोष को जो कायम करना है, आज कहने का विचार था ये, कभी विचार करता हूँ कभी नहीं, कल परसों विचार किया तो विचार था भी मन में रहेगा, आज विचार कर रहा है विषय कहूंगा तो थोड़ा सा कह दूंगा विचार था, ऐसा विचार करता हूँ, दूसरे कोई पूछे वो बात पहले कह दू, पहले अपने मन में पीछे हूँ, तो अपने मन की बात थी। अपना जो साधु भाई बन बैठे हैं सोचते हैं हमारा कल्याण हो, तो साधुओं के लिए बहुत जरूरी बात है कि दोष दृष्टि न करे, अपने को अपने में दोष कायम करना और में दोष देखना, तो दोष देखना ये केवल अपनी भूल है, केवल अपनी भूल है, दोष अपने में भी नहीं है और दूसरों में नहीं है। वर्तमान सबका निर्दोष है, ये मार्मिक बात है, इसको जल्दी जल्दी हमें समझा दें, हमारे हाथ की बात नहीं है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वरांश जीव अविनाशी, गीता में और रामायण में दोनों दिखाया भगवान का अंश है, साक्षात भगवान का अंश है, तो खुद में दोष है नहीं। इस बात को अगर आप पहले से धारण कर लें, कल्याण की प्राप्ति बड़ी शुभ होगी। मूल में आप में किसी में भी दोष है नहीं, साक्षात भगवान का अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा अंश है, तो इसमें दोष द्वारा है ये केवल अपने कल्पना से है, अपने में है नहीं, संसार में है नहीं, दूसरों में भी है नहीं, दोषों में दोष का प्रभाव पड़ा है, अवगुणों का प्रभाव पड़ा है, प्रभाव से वे प्रभावित हो गए हैं, पर उनमें दोष नहीं है, तो साक्षात परमात्मा के अंश है। परमात्मा का अंश है तो परमात्मा जैसे शुद्ध है वैसे ही शुद्ध है सब आप, परमात्मा जैसे प्रेम के भंडार है ऐसे आप सब के सब प्रेम का भंडार है, परमात्मा जैसे निर्मल है आप भी ऐसे ही निर्मल है, परंतु दोषों को आपने कायम किया है केवल आपकी कल्पना से, दोष आप में है नहीं। शरणानंद जी की पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य मूल में सर्वथा निर्दोष है, ये लेख पढ़ लिया सुन लिया सुना दिया कह दिया, परंतु समझ में बहुत देरी आया हमारे, हम समझ नहीं सके। आप लोगों को सीधी बात कर दी कि हम भगवान के अंश है, सीधी समझ आ जाती है। आप मूल में दोषी नहीं है, निर्मल है, सतह निर्मल स्वाभाविक, दोष बनावटी में आए हुए हैं। और वो दोष भी दूसरे दर आया नहीं है, आपने दोषों को महत्व दे दिया, अवगुणों को आपने महत्व दे दिया। महत्व देना चाहिए भगवान को, अरे भगवान की लीला को, भगवान के चरित्रों को, भगवान के भावों को, भगवान के तत्व को, जो कि ठोस है, सच्चा है, सदैव है, सदैव रहने वाला है, उसको महत्व देना चाहिए। उसने महत्व दे दिया दोषों को, केवल महत्व देने से दोष अपने में दिखते, हमारे में दोषी है, हम ऐसे ऐसे, आप दोषी नहीं है। परंतु ये बात आपको जचती नहीं, बैठती नहीं बात। मूल में बात ये है, तभी आपकी ईश्वर की मूर्ति हो सकती है। अगर हमारे में दोष हो तो हमें मूर्ति हो नहीं सकती, हमारा कल्याण हो नहीं सकता, हमारा उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि हम दोषी है। हम दोषी है ही नहीं बिल्कुल। आगंतुक दोष है, उनको दूर करते मूर्ति स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, वो हमारा अनुभव हो जाएगा। ऐसी बात है तो वो दोष अपना है, अपना अपनी भावना दुर्भावना के कारण दोष आए हैं। देखो दूजा दोषी कैसे अपना सकता है, मानो दूजा दोषी कैसे बना सकता है, बना नहीं सकता। हम अपने को दोषी मान लेते हैं, आपने जो पाप किए हैं, दोष किए हैं, वो किए हैं बनावटी बनाई है, सच्ची बात नहीं है। सच्चे आप भगवान के हैं, साक्षात ये सच्ची बात है। मूल में सबके सब परमात्मा का अंश, जितने भाई बहन बैठे, जितने सुनते हैं ये नहीं सुनते हैं, वे दुनिया में जितने फंसे हुए हैं, जितने बड़े बड़े दुराचारी बने, महान बड़ा हत्या करते हैं, बड़ा भारी पाप करते हैं, परिवार नियोजन का कितना पाप करते हैं, कितना अन्याय करते हैं, कितनी हत्या करते हैं, जब कुछ पारावार नहीं है। परिवार नियोजन के द्वारा कितना पाप हुआ है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कितना गर्भवाद का पात करेंगे, कितना पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं। ऐसे होते हो कि आप स्वयं निर्दोष है, साक्षात परमात्मा का अंश है, आप शुद्ध निर्दोष है, शुद्ध है, पर शुद्ध होते हुए भी इतने पापी बन गए, इतने दोषी बन गए, जो मना दूसरा भी बात कह नहीं सकता है कैसे बन गए। परंतु सब होता हुआ भी आप मूल में निर्दोष है, परमात्मा के साक्षात अंश है। इस तरफ आप विचार करें, कृपा करें, थोड़ी ध्यान दें, बहुत देर वाले आप हिम्मत करें, दोष रहेगा नहीं आप, टिकेगा नहीं आप, दोष है नहीं, मूल में दोष है नहीं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुराशी, कौशल वाणी तक ध्यान दो आप। रामायण और गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, कई शरीरों में गया, 84 लाख जोड़ी में गया, मन किसी शरीर में बना नहीं। अभी इस शरीर में आप बैठे हो, अपने को मानते हो मैं शरीर हूँ, आप शरीर में नहीं है, आप शरीर से अलग हैं, बिल्कुल निर्लेप है, शरीर के साथ आपका संबंध नहीं हुआ है, ये कल्पित संबंध है, आप शरीर से अलग हो। दोष जितने आते आगंतुक तो आप में आए हुए हैं, आप खुद में दोष नहीं है, तभी आपकी मुक्ति होती, तभी कल्याण होता है। दोष दोष मिटते नहीं, जो जिसमें दोष होता है वो मिटता नहीं है। कपड़े पर रंग चढ़ाया जाता है, अगर वो पक्का रंग होता उतरता नहीं। ऐसे दोषी हो तो आप निर्दोष हो ही नहीं सकते, अगर दोषी हो इस बात के आप दोष आप में आए, आप में दोष नहीं, आप निर्दोष है, शुद्ध है, चेतन है, प्रकाश रूप है, सहज सुवराशि, सहज सुवराशि, गोस्वामी महाराज ने सुंदर विचार किया है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुवराशि। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुवराशि, ऐसे आप इस वास्ते विचार करके दूसरों को दूर करो, जल्दी दोष दूर हो जाएगा। अपने को दोषी मान लो, कायम कर दोगे तो दोष दूर नहीं होगा, क्योंकि आप सत्य हो, आपकी भावना सत्य होगी, वह सत्य भावना दोषों को सत्य कर देगी। वो सत्य आपका बनाया हुआ है, वो सत्य है नहीं। जो साधन दूर आप आए हुए हैं, आप मिट जाएंगे, ठहरेगा नहीं। ये आपकी जो रुचि होती है सत्संग में, ये क्या है? ये आपकी निर्दोषता है, वो भीतर से आ रही है, वो सत्संग रुचि कर रही है। सत्संग अच्छी लगती है, सत्संग की बातें अच्छी लगती है, भागवत रामायण आपको अच्छी लगती है। ये अच्छी लगती है, ये क्या है? ये मूल में अच्छा बना है, मूल में अच्छा अपना आपका खुद का स्थाई है। दोष स्थाई नहीं है, दोष मिटने वाले हैं, ये ठहरने वाले टिकने वाले नहीं है। स्थाई भाव आपका सदा रहने वाला है, इस वास्ते आप दूसरी नहीं है। आप में ये दोष आए हुआ आगंतुक है और मिट जाएंगे। अरे विचार पक्का कर ले, कथा सुनते हैं, कथा सुनते हैं, गीता का पाठ करते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कितनी सत्संग की बातें करते हैं, भाई इतने वर्ष में आपने दोष ले लिया। आप केवल पकड़े हुए उन दोषों को, मेरे में पकड़ दोष है, दोष है, दोष है, दोष है, ये भावना केवल आपकी है, आप में दोष नहीं है। आप सदा निर्दोष है, भगवान के साक्षात अंश है, केवल स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसे है आप। आपके दोष आगंतुक है और ये टिकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, आप में रहेंगे नहीं, समझ जाएंगे। इस वास्ते मूल में ये बात मान लें कि हम भगवान के हैं, हम भगवान हमारे हैं। कृपा नाथ इतने कृपा करोगे, भगवान के हैं हम भगवान के हैं। कपूत हो जा तो क्या पूत बड़ा मिट जाता है? पूत सपूत कपूत दोनों होते हैं, क्या कपूत होने पूत बड़ा मिट जाता है क्या? बेटा तो है ही, स्त्री होती है खराब होती है, पति को छोड़ देती है, विरोध करती है, तो भी स्त्री वाली उसी की कहलाती है। इस तरह से आप भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल भगवान विजय बने हैं, तो परम शुद्ध है। इस वास्ते दोषी न माने, कृपा करके भगवान की तरफ चले, आप निर्दोष हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण कथा सुनो। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 27 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।